بسم الله الرحمن الرحيم قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين دی زینا مسئلہ دا رسالت شروع کی سورة البقرہ کی چدا 176 آیت پوری دا او پا دی کے نحی اعتراضنو پر رسالت دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باندی ناول اعتراض داو چتا سرا جبریل امین راضی هغه زمونږه دشمن دی مونږ زکه ایمان نه راوړو پتا باندې دایمه اعتراض داو چې ته سليمان علیہ السلام او داوود علیہ السلام ذکر پام بیاو کې کای چې دا پیغمبران هغه خپلار او زیه دوار ساحران دریم دا چتو سحر تا کفر وے او حال دار چا اللہ ملیک نازل کریو دا سحر دا تعلیم دا پارا سلورم داو چی دی یہود با شیطان دا پارا دا مومنانو پا مخ کدا سے الفاظ ویل چاگه با دا بیده بیو دا کفر باو چی دیئے ام زدکی و دیئے ام وائی پیغمبر تا داغی جواب باو کی او پینزم اعتراض دو دی پا قرآن بانده چی دا سنگ دا اللہ کتاب ده چی او وقی او حکمی بل وقی بل حکمی ستا خپل حالت ګډ وډ دی کله یو په لمخ کې کله بل په لمخ کې موږ څنګه پتا باندې ایمان راوړو شپږم شوبه اتخاذ الولد چې دا به منی خامخا چې الله د پاره اولاد یې نازول شته او مې اعتراضو چې الله تا سره خبرې کین موږ سره ولې نه کوي لولا یکلمن الله او ته مې اعتراضو په قبله باندې چې قبله ولې بدل شوه چې زوره زمانه هم بیت المقدس ته منځو کو وسه چلو شو چې هم پرې خو دا بیت الله ته مخ واړو اسنګ دین دې انا هم اعتراضو پا صفا مروه بان چه گوره صفا مروه که با پخوا شرک کی دا جاہلیت پا وقت کی او تو ایچ اس بدی کی عبادت کی گی اس بدی کی حج کی گی دانا ہے اعتراضو نو داری او جواب بکی نمبر پا نمبر سره اول اعتراض یهود دا سکڑے و همیشه دا پارا دا باطل عادت دا دے چی دی اعتراض کئی نو دو قسمائی کل پا کلام باندے اعتراض کئی چی دی کلام کی دی غلطی دا دی کلام کی دی نقصان دے دا کلام دی غلط دے او کله اعتراض کوي په سند باندې چې دا کلام چاراولي په باندې اعتراض کوي چې هغه کې کمزوري ده، هغه کې ضعف ده، هغه کې دروغ دي، ځکه موږ نه منو. زیزل ته اعتراض کو پر راوی باندې ورې قرآن چې دنیا ته نازلې دو نو الله ته طرف نو جبريل امين راتو، الله باغه ته وحي کولا، جبريل امين با نبي عليه السلام ترا ته وحي به او ته کولا. نو دې اعتراض کو په جبريل باندې چې بس دا راوی یې بدنام شي، دې راوی کې د خلکو شک پیدا شي، نو بس هغه ټول دین با غلط شي او د خلکو په نیز باندې با دا وځي. مطلب او دا د باطل عادت ته او یو طریقه دا او یو قانون دی چې داسې کوي په مشرانو باندې اعتراض وکي. ناغتین خدایي په لاس راغلی چې هغې بدنام شي او هغې شک من شي، نو ټول دین کې شک راغی که نه. نو دې اهلي کتابو داسې اعتراض وکړو چې نبی علیه السلام ته وی چې ښا زمونږ استا روغ باوشی، خو بس میند کی او خبر دنو تا سرا پا ملیکو کی سوک رازی. نبی علیہ السلام وی جبریل وی دغا زمانگ دشمن دی، زمانگ پا مشرانو باندی عذابون را وستی دی قسم آ قسم. انوری قسی و توکلی چې موږ ته د مخ کې نه دا معلومات شیو چې یو بادشاہ دی، هغه د لاس نه به ستاسو ډېر لوی ذلت راځي، او هغه بخت نصر دی. نو موږ څه کسان ولېږل چې بس دې ختم کی، نه شام کې یا په روم کې نو کسان اورسه دوتا، نو جبريل راغی نو هغه ته اخلاص کو لوګور وته. څنګه ته اخلاص کو جبريل امين ورته وی چې ظالمانو کچره دا خبره رښتیاي چې دی او بادشاہ کیږي د ټولي دنیا، او تاسو به د لاس نوال خوره او ذلیل کیږي، به نو دې تاسو قتلول شي چې د تلوې کار داستان پروت ته، او کنه هغه نه یې بلسو کې نو سلې واجنه بی ګنا سره کنه وي په دې چلواله ته اخلاص کو زمون سره وي خنه دي کړی اوس کمی کایلې سلام راتلې یا بل راتلې، نو بیا موږ استامر کړتیا تا باندې ایمان راوړلو او چې جبريل راځي نو بس زمونږه استا خبره پاتې شو. دا جواب راغی، او جواب کې د دواړو تصدیق کوي، د راوی تصدیق هم کوي چې ډېر معتمد دی او ډېر معزز دی الله سره، او دا هغه داغه وحی او داغه کلام چې الله طرف نه راوړي دا غیم تصدیق کوي چې دواړه به شک دي. قل من کان عدو لجبريل وایو تاسو کو چې وی دشمن د جبريل علی السلام، نو یې چې جواب مقدر دی د شرطو دا فإنه نزله یهو علت ته او دلیل دی. ښا ناری جواب کی بیا مختلف اقوال لی، یو قول داره چې دا سړی کافر دی، من کان عدو لجبریل هو کافر دا سره وی بدل تک مراد دی ښا. دویم دا فلیمت غیظن دے دے ملشی دے غسینہ و جبریل برازی اغبا وحی راوڑی ولی یا رستو چی سنگا جواب را روان دے چی فہو عدو للہ دا خدا اللہ دشمن دے چی دے جبریل سر دشمنی ساتی نو جبریل سوک را لیگی او جبریل د چا طرف نه راضی د الله طرف نه دا خدای د الله دشمن شو. فإنه نزله على قلبك بشکا جبریل علیہ السلام نازلی راوړی دی قران لراستا پزړ باندې بإذن الله د الله په حکم سره دا تصدیق د جبرئیل شو تر دې ځای پورې چې فإنه نزله علی قلبک دې کلام راوړي قرآن راوړي استا په زړه باندې راوړي او داسې چې د الله په حکم باندې راځي په خپل اختیار نه هغه سره دښمنه سمانه شوه هغه په خپل اختیار نه راځي بغیر د الله د حکم نه چ مریم کی ویلو امانه تنزل الا بامر ربك یو ځل نبی علیہ السلام ته تپوسو کچی ګوره دومره وخت شو ته ایثار شو مونږه انتظار کاوستا هغه وی چې مونږ خو نشو راتلې کنه مونږ بغیر د الله د حکم نه خپل نشو را کو ذول کتا زغه په کیسه ګنا شو. على قلبك کی اشاره دی تو کړه چې قران زای او محل الله زړه جوړ کړی چې بس دا قران د زړه د پاره دی نور عملونه خو په بدن باندې کی کنه کوم دې کڼور څه دی ذکر دی خو لیکن د قران زای چې دی هغه زړه دی دیکھا چرے زلط اور اسے نو بس انسان با کمال تاور اسے او کہ زلط اور نر اسے نو بس اس پیدا نشتا بکے اللہ پا حکم سر راضی نو زکا پا دبان دے اعتراض دا کو ڈیر بیز آیا دیکھا پا دسو کے اعتراض کئی وہ سوئی چکم کلام راوڑی نو پا آگئی کے مشاک دے چې دنیا ته کوم واهې راوړي نو په هغې باندې مې اعتراض دی نو ګوره مصدقا لما بین یدیه هغه داسې کتاب دی چې تصدیق کوي تکذیب پکې نشته رد پکې نشته دا هم نشي ویلی کنه چې هغه زمونږ خلاف ته و زمون کتابونو کې اوس دی اوغه کې بل څه دی نه مصدق معنا تصدیقم دے تاییدم دے ام مصدق معنا موافق بالکل زموږ کې کتابونو سره برابر دی کنه ها نو کده تا کپدې اعتراض کوین په تورات انجیل وکوین د زو دقیقو فرق نشته په زبان دے اعتراض په قران باندې دا اعتراض دی په خپل کتابونو تورات او انجیل باندې ولي ځکه دې مصدق دې کنه تصدیق کوي دا کتابونو چې مخ کې د ندي نو یو حکمت خو په کې ده ذم وهدن او کدا وای چې دې قران کې هدایت نشتا دې کې د اصلاح خبره نشتا مونږه ځکه نه مانو چې دې کې د انسان راهنمایي نشتا نه نو هو دن دا خو به حدا او به انتها هدایت ته زمره اصلاح په بل کتاب کې نشته لکه د کې چې دا زمره علم او معرفت او په بل کتاب کې نشته لکه دې کې چې ده ته قران د علم او د حکمت او د رازونو د باریکاتو د دې خو صحت نشته ده. هم که تاسو داس وایي چې را دې کتاب سره په دنیا کې سو راحت ناراضی خوشحالی ناراضی سکون نہ حاصلی کی زکه مونږ نه مانو نو وینا و بشرا دا خو عین خوشحالی ده. دا خو د الله رب العزت طرف نه زهره دې خوشخبری ده. پلو بندیانو ته مخک مخک خوشخبری ور کړی ده چې تاسو راشه نو ما سره باهم ډیر عزتی ما سره باهم ډیر وسعت او فراخی زیس چی کمی نشته ده. بندیانی دومره خوشحاله کړی ده چاوی چی دی که دا خلق ده وسم لگیای خواه قرآن تا نرانیز دی که ویدا جگڑو کتاب ده ده ازاز ده ادی که شرونا و پساتونا پیدا کیه آغا سنگ چی داغی اعتراضم نلازک دا صفتو ندری والا چی مصدقن هدن بشران دنورو کتابونو تصدیق کئی خلافی این کئی او دا دی قرآن رہنمائی او اصلاح او علم او بیان آغا خو داغی خو مثال نشتا پا دنیا کی خواه او خوشخبری ده پاره د مؤمنانو بدواړه خبرې ختم شوې ښا چې نه ځای اعتراض کول شي چې جبرئیل علیہ السلام کې غلطی ده عیب ده نقصان ده نه نه نه او باذن الله راضي چې الله یو سړی منتخب کی خو پورا نباغاسو کې اعتراض کول شي دا خو د بنده انتخاب نه ده ځکه بنده کې هډیر لالچ دی کنا دغه پیسې واخلي دغه به چانو یریږي نو اسی په دسخطو کې چې او زه تصدیق کوم چې دا سړی د پلان یې باشنده دی پلان یې هډینګي دغه ولګیای کنا والله رب العزت باندې او چې دباو نشتا نور څه نشتا نو چې هغه منتخب کو څنګه په اعتراض کوي او چې کوم قران راوړي کوم کلام راوړي کوم وحي راوړي داغه حال ګورم داغه شان وګورم دا تحقیقي جواب وخا دا تحقیقي جواب وای قران په اصول کې اوس الزامي جواب کوي د زورنه وجادلهم بالتي هي احسن من كان عدوا لله وملائكته ورسله اغه څوک چې وی دشمن د الله تعالی او دشمن د ملائکو د الله تعالی او رسله او د پیغمبرانو د الله تعالی او جبرئیل او میکائیل او خاص کر د دې دواړو چې دغه ملائکو کې ډیر عظیم شان پیغمبران دي جبریل علیہ السلام میکائیل علیہ السلام فإن الله عدو للكافرین نو دا کافر دی دا سره شخا او الله دشمن دی کافرانو هر قسم کافرانی نو الله دا غی دشمن دی الله هم دشمنی کوي چا سره نو دا معنی نه ده لکه دا زمونږ په ذهن کې چراغ لیدل چې د چا پتنی او یو بل پسې دا ګرځي دا خو د بندیان د الله د عداوت دا معنی چې نسی به سزا به ولا ورکي کافران دغه نه باغیان دي او دغه په خدای توب کې لاس وی نو دې له سزا ورکي خدا سي سزا چې ابدي جهنمی وي ښا چې سو پورې د الله بادشاہی ده دی به د جیل نه نه راوځي. دا خو جواب شي نو دوه قسمه د هغې اعتراض چې هغې کړی د جبرئیل علیه السلام په براءت باندې نو جواب شو دواړه قسمه. اوس ورپسې تسلی ذکر کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم له ځکه اعتراض خو په هغه کېده بوج په هغه راته پریشانی هغه ته وه چې دا خودی زما رسالت نه مني زما په نبوت باندې اعتراض کوي. الله رب العزت وایي هیڅ نشته ښه ولقد انزلنا الیک آیات بینات یقینا موږ نازل کړي دي تا ته آیاتنا چې واضح دي د قرآن آیاتونه بینات دي ښه دي کې معمولی خفا او اشکال او سه جهالت نشته داسې واضح دي چې زمری چې یو بنده په عربیت باندې سو واقفي کنه نو هغه د ټولو نه مخکې قرآن زده کولی شي نور کتابونه نه قرآن ډېر په اسانه زده کولی شي ځکه نور کتابونه خو بینات نه دي کنه هغې کې یو قسمه قسم مسلې او مشکلات او گنجایش دی پکې دا قرآن دی چې د گنجایش نه پاک دی بینات دي. او سوال پیدا شو چې د ډیرو خلکو اصلاح په ونشو ډیر مخلوق گمراه دي کنه نو د مخکم ویلو او ما یکفر بها الا الفاسقون کفر نه کوي په دې آیاتونو باندې مگر فاسقان خلقا فاسق عربیت کے روح المانی ہوئی کل متمردن بلغا غایت العناد ہر اغا سرکشا چبز اغا پاخری ڈگرے اولار دے اغینا پل نور سرکشی نہیں اغینا پل نور گمرہی نہیں ناغت فاسق ویلش اولکیم بیان شیو چو ما یذل بی الا الفاسقین او یاد فاسقین مانا کلیو پدریو جملو کی چلذین ینقضون عهد اللہ من بعد میثاقی و یقطعون ما امر اللہ بی و یفسدون فی الارض دلتا داغی نیو مانا مخ کی چوارا غستر وعدما تولخا ولی فاسقان دی زکا او کلما عاهدوا عهدا هر وخت کې چې وعده کړی دا دی يهودو یو وعده چې پیغمبر مدینه ته راغی کنه د دې د وعدو سلسله شروع شو ها اول کرالو نو عادی یو کړی چې ګورم موږ مهلي کتابي تابانې ولا قران نازلی زمونږ خو یو بل سره ډیر زبردست تعلق دی کنه مونږ په یو بل غم غرض نه کو دی بیا چې کله زبردار جنگ وشو کنه نو ډیر خوشاله شو بیا چې کله احد کې لږ تکلیف ورسېده نو کافرانو سره تګ را تک شروع شو مکی ته رالو قریشو سره تاسو وعده وکړي چې دا غي غلط منات ته سجدي وکړي چې مونږ تاسو باندې پیغمبر په دښمنه کې یو موټی یو بیا په احزاب کې بیا وخت په وخت بس خو چې وعده وکول نو ماتوله به ها هر وخت کې چې وعده کړی دا دی يهودو یو وعده نبذو فريق منهم ما تکلی دا یو ڈلی دا دینا دا چکم پکی پگڑے والا دی او عالمان ځان ته وي خان دی ډیر خلاف دي فریق نه ځکه وي خان چا به وی چې پد دغه یو ډله په کې ناکارینو الله وینا بل اکثرهم لا یؤمنون اکثر په دې کې ایمان نه راوړي ایمان کم دی کچرته لګو کسانو د شمار سلور پینزه کسان کو دی یهودنانو مسلمانان شی بوخه نور کا عالمان دی او غیر عالمان دی لا یؤمنون هغه چرته یقین کوي هغه خو اعتراضونه کوي نور خلق لزل کی شکونه چی دا یو تسلی و او دا دریم ذکر کوي ولما جاءهم رسول من عند الله ارکلا چراغ دیتا دا اخری عظیم الشان پیغمبر د الله طرفنا مصدق لما معهم چې تصدیق کوي دهم داوی کتابونو چې دې سره دي داغي خلاف نه کوي نبذ فريق من الذين اوتوا الكتاب زمرا لوی ظلم وکړه داغه فريق دې کنه خا وګورځو یو ډلې داغي کسان چې اهل کتاب و تویل شي ورکل شي داغي ته کتاب تورات والا سیو غرضو کتاب الله دغه کتاب د الله دغه تورات د الله ورا ازهورم اخواز شاګانون کنوم لا يعلمون تبو هیڅ دی نه پویږي تورات ولي کله چې قران نازل شو نو دی خو با خبرې ده دی خو با اورې ده نو دی را تورات را واغسته چې ورګه د دی او د دی سفر اخته کنه نو چې وی کو ته نو یو شیو د قران آیاتونه او د قران احکام او د قران هدایت او د تورات یو شیو فرق پکې نو په دې ډیر غوسه شو او سورہ قصص کی برائی چوی ہے چی سحران تظاہرا دا سحر کتابو نا دی دوارا او دا یو بل دا غکی مرگرتیا کی ہوئی خواہ قرآن دا غا مرگرتیا کی او دا قرآن مرگرتیا کی انا بکل ان کافرون منگ یو نمانو دا سی بزور کی را لخا سمت لفظ کتاب اللہ ورا ظهورهم نو سفیان ابن عیینوی چی یهود خو تورات ادرجوه فی الدیباجی پر ایخمو کین وقت دیو دور قیمتی کسوڑی خو قرآن لهم سوک نہی جوڑو لے لاغی چی تورات لجوڑی کلی وی او حلہو بی الزہب او د سونی په ابو یې لیکلو اوسې باندې شاته کوم دی ورزول دي هغه یې هدوم را قدر کاو نو الله رب العزت چې وی چې فنا بزوه نبذ فريق من الذين اوتوا الكتاب کتاب الله وراء ظهورهم تاسمان وی دا غي مطلب دا دی چې لم يحلوا حلاله لم يحلوا حلاله ولم يحرموا حرامه دغه حلال ته حلال نوي دغه حرام ته حرام نوي قران خو زيده پر هر کتاب زيده پر راغله چې ته به دغه غ خبرې مني دغه احکام به مني دا بکه او چې کله دغه نه منل نو الله وي بس شاته ورته وکنه تا پریز چرې خمو کې اون غاردا خودي خلق ته میدان خېسته کوي تا خودي ز پاره چې سو غرا باندې بدو نه وي ځي خو همیشه دا کار وکنه قرانوم یو وخت کې په سونی په سایه باندې لیکلو انو دا وکی یې خو د لاهور شاهی مسجد کې یې خو او عدالت ته نه راوړو چې دا خو الله دې د پار را لېګلې چې خپل قانون او خپل انتظام او خپل د ملک اصلاح پی وکړي. دې ته ایت نشته چې په سونه ولیکي دغه سې دی خو راوړی عدالت کې کېدې فیصلې پې کوي نه بس دې هم دغه کار وکړ چې څنګه هغې کړو. الا اخر کې وای کانهم لا يعلمون کانهم لا يعلمون بالکل الله وی دغه عالمان دا سوله ک نه عالمان دغه علما دا سوله ک جاهلان خلق دا دماغ کې سره لګي چې دا عادت په يهودو کې هميشه را روان دی. او نبی صلی الله علیه وسلم چې دا امت بداغي په قدم قدم گدی بالکل نو قدم یې خېده کنه ها غي په انبیاء اعتراضونه کول په ملائکه باندې اعتراضونه کول جبرئیل علیہ السلام کې عیبونه راستل او دی امت کې داسې خلق راغې دیوم په صحابه باندې اعتراضونه شروع کړو هغه کار وکړنه په حق پرستو باندې چې دې امت کې کم حق پرست تیر شوی دی شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه چې کم محققین علما دي هغه نوم ډیر په ادب اخلي. ابن کثیر چې کله نقل کوي نو یې شیخونه علامه ابن عباس ابو العباس ابن تیمیه کوم لالی قاری ټول اځې به د تیانو سویلو وېدا د مجسمهونه ده د خدای له جسم ثابتې ایوب کې منطقیو محقق دوانی او تویدی مدرسو کې کتابونه لولول شي دی او ته محقق دوانی وي هغه خلق توی چې شیخ الاسلام ویلی دی چې الله داسې د عرش نه د اسمان تر اکوزیږي لکه زه چې د منبر نه را کوزیږم دا وی ګورو تاسو بدنام کړه نه ته ادا اوس چې ناس دیوم دا اوس بیا ته مجسمونه دي دا ټول هغه د يهودو عادت ته ها دا غزي ورپسې شیخ الاسلام محمد ابن عبد الوهاب نجدی دا اوس چې تیر شوی دې څومره بدنام کو دومره چې دا وابی لفظ غټ کنزلو که چا ته وځي کنزلو کړ ناکار نو پاغي باندې خبر کېدو اچي وا ته وځي چې دا وابی زیا نو په دې وړې غوسه کې دومره حتی رسول الله تاسو شاه اسماعیل شهید رحمت الله علیه اے خدا سکو د اسلام نه ډویست چې هغه باندې کومه فتوی شوی چې دا کافر دی چې امیانو ته قران خي دا هغه بدنام کو دا ذکر دی نه کتابونه ولیکل په خپل لاس نه او هغه منسوب کړو دې به ته یانو یو قصیده لیکلی او نو مولکه خود قصیده غوثیه او دا لوی ځوان لیکلی شیخ عبد القادر جیلانی رحمت الله علیه هغه دا غي نه خبر نه او هغه په کیولیکل شرکیات ان مولکه خود قصیده غوثیه زنن نمخ کیسو سن 61-62 کې بریلیانو تفسیر لیکو نو مولکه خود جواهر القرآن او دا اشرف علی صاحب نوم یې په واچو چې دا هغه تفسیر دی اچی پاغی که کم شرکیات دیکلی نو دی پینده شیخ او آغا وقت که نو آغا کیسو که رپورٹیو که نو علی پریخو دا چه آغا کتاب رکش چتا زبطی کر بلکل نو آخو آغا وکا نو بس کم دی اوس خو بس ټول سیاست تر وړاندې شوې ده، دا تاسو نشته ده. نو دا د يهودو مرض په خوان را روان ده. نو د یوې شبهه جواب ذکر شو، قل من کان عدو لجبريل او هغه څوک چې وی دشمن د جبريل عليه السلام، نو دې الله دشمن دې فإنه نزله على قلبك، دا جبريل نازلي دي قران لراستا پزړ باندې باذن الله، دا الله په حکم سره مصدق لما بين يديه، دا قران تصديق کی داغي کتابونو چې مخ کې ددنو، وهدن دا قران رڼا ده د ټولي دنیا، وبشرا دا خو خوشحالي او خوشخبری ده د مؤمنانو، من کان عدو لله وملائکته ورسله، هغه څوک چې وی دشمن د الله تعالی او د ملائکو د الله تعالی او د پیغمبرانو او خاص کر د جبرئیل علیه السلام او د میکائیل علیه السلام، نو بشکا لا دشمن دې د ځا کافرانو. ولقد انزلنا الیک آیات بینات، یقینا موږ نازل کړو تا ته آیات واضح، وما یکفر بها الا الفاسقون، کفر باندې کوي په دې باندې مگر فاسقان، او کلم عاهدوا عهدا نروخ کی چې وعده کړی دا دی یهودو یو وعده، نبذوا فریق منهم، ما تکړی دا غی لره یو ډلې د دین، بل اکثرهم لا یؤمنون، اکثر د دین ایمان نه راوړي، ولما جاءهم رسول من عند الله، هر کله چې راغی دی تا دا عظیم الشان پیغمبر د الله طرفنا، مصدق لما معهم، چې تصدیق کی داوی کتابونو چې دی سر عظیم، نبذ فریق من الذين اوتوا الكتاب، وغرزوا دلته معنا غرزول، امخ کې معنا ما تاول، وغرزوا دلې داوی کسان نا چې ورکړې شوې داوی ته کتاب، سیو غرزو کتاب الله، الله کتاب تورات، چې دې خدای قرآن مرګرتیا کی دا خو یو شی دی، ورا ظهورم رستو د شاګانو نا کانوم لا یعلمون، الله وی دا خو عالمان ندی چې عالمی نا داسې ظلم کوي د الله کتاب سره، چې عالمی نا هغه به کتاب حلال حلال او حرام حرام نګنی، ځکه الله وی دی خو د جاهلانو په شانتی دی، بجلی باندې اعتبار نشته، نیمه کې لاړه شي نو بیا اسکه یوازې ګیس ته خو کېناست نه غواړي، کنه سه یو لیټر دواله تیلوم ساتل غواړي، دا خو پدې